початок військової служби. В 1952 році я був покликаний в радянську армію. Військово-медична комісія признала мене годним для служби в авіації, хоча у всіх державних записах я був помічений як сектант, віруючий. І мені не світилося служити у таких гонорових військах. Та, мабуть, у Божому плані було так, щоб я опинився в авіації. Не один раз і не два я мав стички і неприємності з властями, у тому числі і з військоматом, з того приводу, що я належав до церкви, а ще більше до секти п'ятидесятників, яка в тій порі не мала права існувати в радянському державі. На нас наклеїли ярлик ізувірської секти, яка приносить жертву дітей, а її члени говорять іноземними мовами, що засвідчує про те, що вони мають зв'язки з американськими імперіалістами. І ніякі наші доводи, що це не так, не могли нас виправдати в очах суспільства, озлобленого комуністичною пропагандою проти нас. Віруючих хлопців-сектантів, як нас називали, майже не брали у строєві частини на службу, а направляли в будівельні війська, які і в мирний, і в воєнний час дуже потрібні. Тому що, як правило, всі віруючі не були комсомольцями. Половина з них відмовлялася від присяги, таких судили воєнним трибуналом. Одним словом, з ними у армійців були одні проблеми. І це не робило честі славні радянські армії, що серед комуністичного суспільства ще є якісь богомоли. А мене, на диво, мені самому, забрали в авіацію. Це було 31 травня, коли розпочиналася спекота літа, і мене повезли в Середню Азію. Осінній призив, як правило, кожен раз везли на північ, де сибірські морози, а весняний призив у армію везли на південь, у пекельну спекоту. Якби везли навпаки, весняний призив туди, де холодно, хлопці за літо легше би звиклися до тих холодів, а осінній призив туди, де тепло, так само було би легше звикнутися до спеки за час земної пори. Але ж ні, то була така політика, щоб застрахати, щоб замучити, загартувати, щоб кожен солдат від перших днів відчув, що з ним армейський закон робить, що хоче. Призивний пункт в нашій області був містечко Кіцмань. Туди кожен, хто отримав повістку йти до війська, повинен був з'явитися на вказаний день і годину. Ми зібралися багато хлопців з усіх сіл нашої області і чекали, коли за нами приїдуть представники різних військових частин, які мали нас доставити на місце служби. Ніхто з нас не знав, хто куди потрапить служити і в яку місцевість. Це було вже воєнною тайною, щоб ми привикали не думати про своє майбуття чи проситися кудись сюди чи туди. Ми повинні були з самого початку засвоїти, що ми вже не свої. Ми як прості гвинтики у великій машині. Де нас прикрутять, там будемо. Нас розмістили в товарний чотирьохосний вагон «Пульман», в якому з боків були приладнані з досок двоповерхові нари. Ми розположилися, як кому вдалося. З нами в тому же вагоні їхали два сержанти, які приїхали за нами, щоб доставити в свою військову частину. Тоді вже ми узнали, що ми будемо в авіації, бо погони сержантів були сині. Ми вже були підготовлені розбиратися по кольору погонів, хто до яких військ належить. Але куди їдемо, ніхто не знав. І ті сержанти не мали права нам відкрити тайну. Ми тільки по залічничних станціях бачили, що їдемо на південь. Десь через один тиждень ми приїхали в місто Баку. Чому так довго? Тому що це був товарний поїзд, не пасажирський. І іноді стояли по півднині і по днині десь на якихось станціях, там поки формірувалися ешелони, щоб там нас причепити. І ото ми приїхали у місто Баку на березі Каспійського моря. Нам наказали злізати з вагона зі своїми речами. Була пізня ніч, Освітлення було дуже слабе, ми нічого не могли зрозуміти, де ми. Думалося, що, можливо, вже приїхали на місце призначення. Але коли нас завели в якусь порожню залу і наказали розміщатися на підлозі до ранку на спочинок, ми думали, що це пересадка на інший поїзд. Та коли наступив ранок, стали розноситися якісь незвичні звуки. Дуже галасували писклявими голосами якісь птахи. Глянули через вікна і побачили море та зграї чайок, які, здавалось, атакують берег. Люди були зовсім іншої раси. Мова їх теж була незрозумілою. Це були азербайджанці. Тоді я вперше побачив ослів, маленьких коней з довгими вухами, як я тоді думав. Побачив якусь повозку на двох високих колесах, збитих з досок, як круглий щит. Вони були такі високі, що людина, яка сиділа у повозці, була на одному рівні з їх верхом і геть вище від осла. Як для мене це було якесь небачене диво. Я не знав, що це ще тільки початок всього того, що я мав перебачити за свою службу. Пополудні ми прийшли на пристань. Нам заказали заходити в корабель, паром, на якому ми мали переплисти море і потім далі їхати залізницею. У нижніх трюмах того корабля були вагони, вагонні состави, які на другому березі моря з'їхали на залізницю і їхали далі. Тому він і називався і паром. На кораблі ми розмістилися в пасажирських каютах, а до ночі нам дозволили бути на палубі. Мені було дуже цікаво. Я моря дотоді ніколи не бачив. Під вечір почало штормити, і нас заставили зійти вниз. Хоча наш корабль був досить великий, та нас таки добре погайдало. Через одну добу ми були вже в Красноводську, на другому березі моря Каспійського. Там ждали поїзда до вечора. То було вже перше наше хрещення на спеку. В той час в місті Красноводську не було ні однієї деревини, тому що прісної води, щоб їх поливати, там не було. Її привозили для людей з Баку кораблем через Каспій. Дивно було бачити тільки каміння, пісок і вулиці, де нема ні однієї деревеньки, ні травинки, тільки кам'яні та глинобитні хати. Це вже була Туркменія. Теж незнана мова, одяг уже ще інший, а на головах туркменів величезні шапки з баранячої шкіри, в той час, коли температура в тіні була 45 градусів, тепла по Цельсію. На другий день пасажирським поїздом ми вже опинилися в серці Каракумської пустелі. Скільки видно очима, один пісок і безпощадне сонце. Я в своїх речах, які повинен був мати при собі, мав вершкове масло, воно так розтопилося, що було таке, як олива, рідке. І це в тіні, в вагоні, на швидкості. Мав на всякий випадок свічку, то вона стала як мотузка. Я в'язав з неї вузли. Коли крізь вікно висовував руку чи голову, то напор воздуху від швидкості був не що теплі, а гарячі. Коли я на якій станції вибіг на перон достати води, попік свої ноги від гарячого бетону, а був не босий, а вискочив, щоб устигнути, так, як був у шкарпетках. Тоді теж перший раз в життю я надивився і на міражі. Дивишся вперед, нема нічого, тільки пісок до обрію, а враз вже є озеро з водою, яка блистить на сонці і навіть відзеркалюється в тій воді, скажімо, телеграфний стовп. А під'їжджаєш ближче, а то немає води, один пісок. Глянеш знову далину, а то знову міраж. В такій спекоті вода згадки не сходить, пив би без перестанку. А вода всюди дефіцит, її немає. А озеро з водою, яке бачиш, здається, золота дорожче, та коли наближишся, а то нема нічого. Міраж наче дражнить тебе, щоб ще більше хотілося пити. Так доїхали ми через Туркменію до Узбекистану, у місто Самарканд. 11 діб тривала наша подорож з Буковини до Узбекистану, тому що на вузлових станціях приходилося довго чекати на перестановку вагонів у інші состави. І в такій місцевості мені на долю випало служити. Спочатку, як і в кожній військовій частині, для новоприбулих розпочався карантин. Нас на 40-градусній спеці, одягнутих у повній військовій формі, щоденно муштрували на плацу. Біла сіль виходила на наших гімнастерках від пролитого нами поту, а всі гудзики гімнастерки повинні були бути застібнуті. До всього, ще рано кожного з нас примушували з'їдати одну скибу хліба, посипаного щільно сіллю, від чого страшенно палила спрага. А води одна фляга на цілий день. І при такій спеці та вода у флязі нагрівалася майже до гарячого. І ми пили тільки по одному ковтку, тому що більше не дадуть до вечора. Спеціально нас так загартовували. Сіль давали їсти тому, що людина в таку спеку при такому фізичному напруженні, якого зазнавали ми тоді, витрачала багато солі. Піт, який виходив з нас, виполікував з організму сіль собою, і її не вистачало в організмі. А ми цілий день на сонцепеці повзаємо по-пластунськи, бігаємо в чоботах короткими перебіжками по степах, покритих щільно по пояс сухим полином. Піднімешся, перебіжеш 8-10 кроків і падеш у той сухий полин, щоб ворог, в кавичках, не встиг прицілитися в тебе і не вбив. Полежиш 10 секунд і знову перебіг, і знову той полин падеш пластом. А з нього, як від вибуху гранати, гіркий полиновий порох розлітається, лепне до спотнілого обличчя, лізе в очі, в уха, в рот. Гіркий, гіркий. Ми чорні, як сажутруси, від того полину, прилеплого до поту. Так би хотілося ковток води, але з водою прокотнеш і всю гіркість полину, що в роті. Прополоскати би рота, жаль виплюнути воду, бо її ділиш по ковтках на весь день. А хоч би і прополоскав рота, то через хвилину знову в ньому повно полину. Розпорядок денний в карантині був дуже суворий. Ми не мали права відлучитися навіть в туалет по-маленькому, щоб не просити дозволу на це у командира. Всі повинні були бути завжди разом на очах у нього. Хто чим би не провинився, був покараний не тільки він, але всі за одного. Так наказано у військовому уставі. Всі за одного, а один за всіх. Щоб всі впливали на непослушного. Як покарають всіх за когось, то всі покарані покарають винуватця по-своєму так, що другий раз йому відхочеться підводити всіх. В тій місцевості ціле літо не падало однієї краплини дощу. Тільки голе розпечене сонцем небо, на якому все літо не побачиш хмаринки. Дощі випадали тільки осінню і зимою. Вода була великою цінністю. В думці була тільки вода, якби десь напитися, а в горлі незносна спрага. Як вже десь добрався до води, то напитися неможливо. Живіт вже повний, а далі хочеться. Я все думав так. Якби придумали щось таке, щоб ротом пити і пити, але та вода би не текла в живіт, тому що він не витримає, урветься, щоб вода десь з шиї виливалася назовні. Це була щоденна мрія. Я описую правду. Ті місцеві люди, які там проживають, вони звиклися з такими умовами, не страждали так, як ми. До того ж, вони вживають багато несолодкого зеленого чаю, який гасить спрагу, і одяг їхній широкий, який не прилипає до тіла, а від руху колишеться і обдуває, наче віялом. У наших військових тоді одежа прилягала щільно до тіла, і по військовому уставу повинна була бути застібнутою на всі гудзики. А ковнірець стоячий тепер вже для південних військ дозволена інша форма одягу. А тоді було так. Коли ми вже поверталися під вечір в розположення нашої частини після стройової муштри, води напитися ще не було де. Водонапірна башта в нашій частині цілий день була без води, щоб ті, хто на території, не пили воду. Тому що як зранку розпочнеш пити, то це тільки шкодило. Чим більше п'єш, тим більше хочеться. І воду в башту не запускали. А коли вже під вечір появлялася вода в ній, і днювальні несли бачок з питною водою до казарми, на них нападала спрагла товпа солдатів, що на вулиці, і половину тієї води розливалася даремно, при тому штурмі спраглих напитися. Кожен хотів скоріше влити собі, і від натовпу та спішки так створювалося кожен раз. Солдатів, які вже прослужили рік, два, три, було вже іначе, тому що вони звиклися з таким режимом, і їх вже не так і не муштрували, як нас. Служили в тих роках в авіації по 4 роки. Ми проходили карантин, після чого повинні були прийняти присягу на вірність батьківщині, а далі кого куди, в різні спецшколи по підготовці спеціалістів для обслуговування воєнних аеродромів. Одного боялися всі. Наша авіачастина, яка була підлеглою Туркестанському воєнному округові, мала свої аеродроми ще у 2 самих південних точках Радянського Союзу. Це Термез і Кушка, біля самого Афганістану. Хто після школи направлявся в ці точки, то казали, що такий іде в пекло. Настільки там було жарко, важко і небезпечно. Я все це переносив, слухав ці тривожні розмови, але не боявся зовсім нічого. Я всю свою надію мав на Бога, що Він наділить мені те буде. Скоріше всього, я думав, що я буду засуджений воєнним трибуналом за мою віру, тому що був переконаний, що вчитися вбивати людей, для цього володіти зброєю, носити її при собі, не до лиця християнові. Можна було лицемірити, як це робили інші, не видавати наяв своєї віри, але це рівнозначно тому, що прикрити вогонь Божого світла, котрий, бувши накритим, неминуче погасне. Я був зрощений Господом і укріплений, відчував у собі потенціал відстоювати Боже царство на землі, щоб воно не стоїло. Та в Божому плані було заложено інше щодо мене. В тій авіачастині я прослужив десь 1.5 місяця, і сталося таке. Майже кожного вечора нам в карантині демонстрували у столові після вечері кінофільми. Мені вдавалося уникати того. А коли вже ніяк не було можливості уникати, я сідав, заплющував очі і молився. Тому що і помолитися ніде було. І не було для того вільного часу. А тоді була можливість. Вірю, що Бог вибачав мені, що я молився в сидячому стані. Я міг деколи і глянути на той екран. Не завжди там було тільки шкідливе для нашого духовного стану. Але я просто не хотів. І я радий був можливості спокійно подумати і розмовляти з Богом. Звук мені не перешкоджав. Я його і не чув. Настільки я був поглинутий своїм щасливим станом у єднанні з Господом. Забігаючи наперед, допишу те, наскільки Бог давав перемогу над собою, що сьогодні я сам дивуюся, як то могло так бути. Одного недільного дня повели на строєму цирк. Це не було примусово. Я міг залишитися в часті, але мені дуже хотілося побачити таке екзотичне місто Самарканд, бо нас ще не відпускали у звільнення. І я вирішив піти, щоб пройтися містом. Але при такій обітниці перед Богом, що не поглянув церкву на сцену ні одного разу, і пішов. За увесь час того видовища я дійсно не поглянув ні разу на сцену. Дивився на людей, і те, що я тоді побачив, ніхто з присутніх того не бачив ніколи. Тому що очі всіх прикипали до сцени, на те, що там їм показували. А я бачив, як те, що вони бачили, впливало на всю масу людей. Коли там щось відбувалося незвичайне в трюках тих циркачів, і, мабуть, схоже було на велику небезпеку, що вони зірвуться з висотиці, що там їм показували, але я бачив, як всі як один страшенно переживали, обличчя всіх охоплював подив, жах, аж підіймалися з своїх стільців, вдивляючись в побачене, і ніхто того і не примічав. І в одну мить всі з полегшенням ахали і сідали на свої місця. Не зірвався, не упав, все добре було. Саме так світські видовища впливають і на тих з наших, які порою лакомляться на них, щоб хоч трошечки щось побачити світського. Ті видовища навіть світських цупко приковують до себе, а ще більше тих, котрі заглядають із-за Божої огорожі на них. Таким-то все здається ще більш привабливим. Деколи під час демонстрування фільму я писав листи. Очі, мов, добрі, і писав. Але одного разу, коли роздалася команда, рота виході строїться в кіно, мені вдалося уникнути того строю, і я залишився в казармі. Зі мною залишилися ще три хлопці, які займалися чимось своїм. Командир нашого зводу, який повів роту в кіно, через деякий час повернувся, щоб перевірити, чи немає таких, що не виконали його команди і не пішли в кіно. Коли ми були виявлені ним, він нам добре погрозив і пообіцяв, що коли приведе роту з кіно, розрахується з нами. Повернулася рота. Він не дозволив їй розійтися, а залишив вишикуваною перед казармою, вивів нас чотирьох з казарми, виставив перед нею, відчитав нам страшенно і взявся оголошувати кожному з нас покарання. Двоїм дав наряд без черги, післав на кухню чистити картоплю всю ніч. А наряд без черги – це наряд не по черзі. Наряди по черзі отримують всі солдати, щоб всі роботи по самообслуговуванню робилися. І після нічного наряду по черзі, коли всі спали, а хтось робив, такому давалася можливість відпочити днем. А наряд без черги – це покарання, і якщо воно випало на ніч, то на другий день такому відпочинок не надавався, а разом з усіма, які спали вночі, такий змушений був іти на службу. От і ті двоє отримали такий наряд. Третьому дав наряд без черги всю ніч чистити туалети. А в Союзі туалети не такі, як в Америці. То було дійсно неприємне покарання. І той солдат обурився, і розпочалася сварка між ним і командиром. Хоча в армії по уставу суворо заборонено сперечатися з командиром, той солдат, незважаючи ні на що, те робив. І не погоджувався на таке покарання. Командир роти теж вийшов з себе, і щинилася між ними велика суперечка. Командир наказав другим солдатам взяти його силою і повести перед ним на гоббвахту на 5 діб. А за мене забув. Йому вже було не до мене. Він страшні люті супроводжував того. А я залишився на тому місці, де стояв, щоб коли командир повернеться, покарав і мене. Хлопці, яким він дав наказ розходитися і лягати спати, кажуть мені: «Тікай звідти, лягай спати, йому вже не до тебе». Та я нікого не слухав, а чекав. Коли дежурні по роті зіграли відбій, всі сплять, а я чекаю. Підходить до мене сержант дежурний по роті і днювальний, і теж кажуть те саме. А я кажу: «Я заслужив одне покарання, навіщо мені ще одного? Я чекаю командира». Вони кажуть мені: «Командир вже давно забув за тебе. Він тепер розлючений, як хижий вовк. Як ще повернеться і побачить тебе, то так тобі всипе, що відхочеться тобі другий раз чекати на покарання. Іди лягай спати». Я їх теж не послухав. Вони дивилися на мене, повертіли пальцем у скроні, обізвали дурним і пішли. Я простояв ще хвилин 40 і бачу, дійсно, він вже не прийде. Пішов спати. Ранком, коли прийшов командир роти, бачу, він справді про мене забув. Я підходжу і по військовому уставу говорю до нього: «Товаришу командир, дозвольте звернутись». «Дозволяю», каже. А я далі: «Вчора вечором я залишився непокараний вами за те, що не пішов в кіно. Я чекав вас дуже довго на тому місці, де ви залишили мене, вас не було, і ось я перед вами тепер». Він на таке ніколи не сподівався. Став і занімів переді мною, розглядуючи мене. Я бачу, що мій чесний підхід до нього зворушив його і здивував, і продовжую. З вашого дозволу я би дуже хотів з вами поговорити, щоб відносини між мною і вами були вам зрозумілі. Він ще мовчав і дивився на мене. Потім каже: пішли. І ми зайшли у ленінську кімнату. Він сів і каже: говоріть. Я почав говорити. Я думаю, що в моїх документах все написано про мене, хто я. Але я хочу сам вам про те сказати. Я віруючий, і в кіно ходити не буду. Всі інші ваші накази, які не суперечать наказам Божим, я сумлінно буду виконувати, а цього не можу. Він не скипів, не розізлився, а спокійно мене запитав: хіба дивитися кіно – це по тому, що ви віруєте гріх? Я відповів: ні, такого нема написано в Біблії. Але якщо би в кінокартинах не було приправлено тим, через що потрібно оголошувати, що дітям до 16 років заборонено, було б іначе. А так, я заявляю вам, що не буду туди йти. І разом з тим прошу вас, якщо ви можете, не примушувати мене на це, добре. А якщо ні, то доложіть вищому начальству про мене, щоб ви не мали через мене неприємностей. Я трошки поясню, буде для вас незрозуміло. Значить, що до 16 років? Туди, коли ставили афіши на кіно, якщо в тому кіні було про любов, то там ще якась розпуста трохи, хоч то туди не було так, як тепер, менше того було, то писалося низько, що дітям до 16 років заборонено йти на такі кіно. Ось. То тому я казав, що якщо б були такі картини, щоб не було цього, що заборонено дітям дивитися, то можна би дивитися. Чому ні? А так, якщо там показують гріх, то я там не маю що шукати. От. І я це йому сказав. Він ще помовчав, роздумуючи, а після запитав: ви воєнну присягу будете приймати? Я сказав: я ще не ознайомлений з текстом воєнної присяги, які там вимоги, і впевнено відповісти на ваше запитання тепер ще не можу. Але якщо там під клятвою потрібно давати завірення на те, що в воєнний час треба когось вбивати, це суперечить Божим вимогам для людей. Зрозуміло, сказав він, і на цьому наша розмова закінчилася. Я був здивований його поведінкою. Він мене не покарав, ні разу на мене не крикнув. Ми мирно розійшлися. Думаю, що він мав уже раніше таких солдатів, як я, віруючих, і розумів, що тут криком не візьмеш. Тим більше, як побачив мій сміливий і чесний підхід до цього питання, і, мабуть, вирішив не тратити марно сил на мене, і, видно, доповів вищому начальству, а тим всім керував Бог мені на добро. Через дуже короткий час всі роти новоприбулих, які проходили карантин, були вистроєні на плацу, і перед всіма був зачитаний наказ по часті, що командування Туркестанського воєнного округу зобов'язало нашу військову частину відкомандирувати 30 солдатів у місто Ташкент на воєнно-окружні продовольчі склади. І зачитали цих 30 солдатів поіменно, серед яких я був записаний першим. Думаю, що вони мали добру нагоду, дякуючи тому наказові, позбутися мене без шумихи і неприємності. Я відчув серцем, що це Боже керівництво, щоб вирвати мене з тих лищат. Але ці 30 хлопців – це були відсіяні відходи колективу, часті. Ті, хто крав, хто був з важким характером, з ними були проблеми, хто раніше був у тюрмі, хто в сні пісяв від себе. Навіть один, в якого були припадки епілепсії, і я серед цих відсортованих був першим у списку. Признаюся, що трохи було неприємно бути так пониженим, але Дух Божий Потішитель сповнив мене радістю, що я зневажений за Божу істину, яка жила в мені.